sarna. Cząstką i skupieniu córka poszła w świat z tym chuliganem, naśladując przestraszoną mamę. Tak wiem, że mi się nie udało, dobrego nie wyszło mi nic. Tak jest, jak postawisz się na przeżyć pęka brwiowy łuk i talerzy, cały tuzin ten najcenniejszy, wybacz, muszę iść się przewietrzyć. Tak wiem, że mi się nie udało, dobrego nie wyszło mi nic. Tak jest, jak postawisz się na